بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بإذن الله تعالى katika kikao hiki tutakumbushana biidhnillahi ta'ala katika msingi miongoni mwa misingi ya ahlu sunnati wal jamaa, nao ni msingi wa alhadharu min albidai والمبتدعين, كونا حذاري كتوكمانا نبدع نكتوكمانا نوزوش واتو بدع. وطرح هذا الموضوع أيها الأحبة خاصة في هذه الأزمان أو في هذا الزمن مهم جدا. كويك موضوعه خاصة كتك إززاما تنزويش نمهم سانا. لماذا؟ كونين تسمى نمهم هي موضوع تنويز ممزية لكثرة المشاغبين على الحق وعلى حملة الحق. Wako watu wengi sana ambao huleta matata katika haki au huleta matata kwa wale wanaoizungumzia ile haki. Iwe sawa hii tashghib, haya matata unaoyaleta katika usul misingi ya ahlu sunna au furuh, na kuna irtifaa aswat wa nidaat ghair mundabita bidhabiti alkitabi wa sunna wa fahmi salafi alummati salih radiyallahu ta'ala anhum wardahum tashkikan fi thawabiti alhaqi wa ahlihi. Sauti zinyanyuliwa kila sehemu ambazo hazikudhibitiwa na Qur'ani na Sunna na ufahamu wa wale wema waliotangulia, wakawa ni wenye kuwatia shaka au kutaka kuitia shaka kwa wale wanaofuata manhaj hii, manhaj ahli sunnati wal jamaa, manhaj ya salafu salih, منهج حقي. لا هكون شاكا كوباتيكاني صوتي كما هيزي حصلت كعصره تنويش, لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قد أخبر أن من علامات قرب الساعة ظهور الجهل نتوم صلى الله عليه وسلم ambaye hazungumzi kwa matamanio ametaja katika alama za kukaribia kiyama kudhihiri ujinga. فقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. الحديث. وفي لفظ عندهما أن يقل العلم ويظهر الجهل. كتك ألام زقياما ni kuwa ilmu itapungua na ujinga utadhihiri na kuenea. Wa shahidu minhu qawluhu sallallahu alayhi wa sallam an yurfa'a al-ilmu wa yadhhara al-jahlu. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam amebainisha namna ilmu inavyoondoka katika huu umma. وذلك بموت العلماء كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد. الله سبحانه وتعالى هيتكويه علم وكويتوه كتكفوا ذي وصوم ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. لكن الله يتكوى علمه وكوى فيشة ونوفيوني كلا منوفيوني أكيفا نعلم الله سبحانه وتعالى أمن يندوها حتى إذا لم يبق عالما فكي وكاتي هتا بكيشة منوفيوني اتخذ الناس رؤوسا جهالا. Watu wataweka watu wajinga kuwa ndio viongozi wao wanaoregea kwao. Fasuilu, wataulizwa maswali na fatawa katika mambo ya misingi ya aqida, na wataulizwa maswali katika mambo ya fiqh. Faaftau bighairi ilmi, watatoa fatwa lakini bila ya ilmu. Fadhallu wa adhallu, wao wenyewe watapotea na watawapoteza na wengine. قال الحافظ القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم مبينا امرا مهما عند هذا الحديث. الحافظ القرطبي رحمه الله akiwa abainisha jambo muhimu sana katika hii hadithi yasema هذا نص ان رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور. هين نص إكواز كو كون دوليو علم هكوي كو كويفوت إلى علم كتوك كتك فيفوا ذي ونيليم ولكن بموت العلماء, لكن كو فيفو ذي ونوفيون كلا نبكوف منوشون علم الله أمن يندوى كتك ولمنكو. وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم. kisha kutabakia wajinga wale wajinga watajieka katika vyeo vya wanawavioni katika kutoa fatwa na kufunza. yuftuna biljahli wa yuallimun, watoa fatwa kwa ujinga na kufundisha kwa ujinga bila ya kufahamu. فينتشر الجهل ويظهر, ujinga utaenea na kudhihiri wakati huo. Na bila shaka ikiwa ilmu itanyanyuliwa kutendea kazi ile ilmu pia kutaondoka. واذا ظهر الجهل ظهر العمل بالجهل, na ujinga ukidhihiri pia kuutendea kazi ujinga kutadhihiri. فرفع العلم والعمل به وظهر الجهل وانتشر العمل به. علم ikanyanyuliwa na kutendea kazi ilmu pia kukaondoka. Ujinga ukadhihiri na kuenea kutendea kazi ule ujinga. Masala haya takao yazungumza hapa, watu wamegawanyika vigawanyo vitatu: tarafani wa wasat. Kuna wale waliofanya ifrat, na kuna wale waliofanya tafriyat, na kuna wale waliokaa katikati katika usawa. Kuna wale waliofanya ghulu, wakapita mipaka katika kuzizungumza bid'a na kuwazungumzia watu wa bid'a, mpaka kufikia pengine kumkufurisha mtu wa bid'a ambaye bid'a yake haijafikia katika kumweka katika kufuru. Na pia wako waliofanya ghulu, wakawa ni wenye kuwadhulumu watu wa haki, wakawatia katika nini? Uzushi, kama walivyofanya Haddadia, wakawa kila mwana wa chuoni wa sunna wamtia katika nini? Bid'a. Mpaka wale vigogo ambao ndio wanaotambulika katika sunna wakawatia kwenye nini? Bid'a. Hao ni watu wa ghulu. Na kuna wengine ambao wakapunguza kupita mipaka, wakasusua mpaka kutaka kuufunga huu mlango kuwa haina haja ya kuingia katika kutahadharisha kutokamana na watu wa bid'a, ama kutahadharisha kutokamana na bid'a, haswa huu mlango wa aljarh wa ta'dil. Ahlu albid'a hasa almutahaziba katika asri hii tunaoishi wanabidii sana katika kuufunga huu mlango. Wa anna lahum dhalik, hayhata hayhata, haufungiki huu mlango. Na ndio tutakaozungumzia leo, mlango wa kutahadharisha kutokana na bid'a na kutahadharisha watu kutokana na wazushi. Ndio ukaona baadhi ya awamu wakihudhuria katika vikao vya wale ambao hawatahadharishi watu kutokana na bid'a na mubtadi'a, wasema mashaallah, fulani huyu ilmu tupu, huyu hazungumzii mtu kabisa. Na akihudhuria katika sehemu ambayo atatahadharishwa kutokana na bid'a na kutahadharishwa kutokana na wazushi, atoka sehemu muhadhara umenifurahisha sana, lakini kuna mambo yameniudhi ndani. Lipi? Lile la kutaja watu wa bid'a. Lile mwanzo, kuanzia mwanzo, huo muhadhara haukuwekwa kwa ajili ya kukufurahisha wewe, na kutahadharisha watu wa bid'a na kutokamana na bid'a ni msingi katika misingi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa. Lakini imefikia wakati watu wakazembea katika jambo hili, mpaka kufikia wengine kuona kuwa hili ni jambo ambalo limezuliwa, haina haja ya kuwatahadharisha watu kutokamana na watu wa bid'a wala mambo ya bid'a. Kuna wengine hugura haswa katika misikiti ya Ahlus Sunna. Kuna mmoja sema, ah, mmechoka, kila nkija nasikia hii bid'a, hii sunna, hamna mengine nyinyi, hii bid'a, hii sunna. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam basi bashirie, ilikuwa kila Ijumaa akisema, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar, kama ilivyothubutu katika hadithi ya Jabir. Kila Ijumaa akisema hivi, bimaana hakuna Jumaa isipokuwa ametahadharisha kutokana nini? Na bid'a. Na wakati ule atakatufahamu hakuna bid'a hata moja iliyozuka, hata moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoondoka, masahaba wakaja baada yake, hakuna sahaba yoyote aliyefanya uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wote walikuwa katika mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wote walifuata mwenendo wa Mtume. Pamoja na hayo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akitahadharisha bid'a, mpaka Jabir ibn Abdullah akimueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa juu ya mimbar namna anavyobadilika anapoizungumza bid'a, asema ihmarrat 'aynah, macho yake huwa mekundu, wantafakhat awdajuhu, na mishipa ya shingo yake hupanuka na kuvimba kwa kelele anazozipiga juu ya nini, suala la bid'a. Wa ala sautuhu, na sauti yake hunyanyua juu sana. Leo kinyanyua sauti katika khutba ya Jumaa, wasema huyu khatibu lau kama angelipunguza kidogo ile sauti yake iko juu sana. Sio, ile sauti yake iko juu sana. Zungumza taratibu tu, watu watasikia, sema hivyo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Jabir ibn Abdullah, wa ala sautuhu ka annahu mundhiru jaishin, sauti yake hunyanyuka kama anayetahadharisha jeshi, komanda wa jeshi, wanajeshi wako chini yake, yeye ameona maadui na wako karibu, na wakifika watawamaliza wale watu wake. Maona atanyanyua sauti kiasi gani ili sauti ifike kabla yeye kufika. Sasa vile anavyonyanyua sauti yule mtu, ndio Mtume sallam alikuwa akizikemea bid'a kwa sauti ya namna hiyo. Washtadda ghadabuhu, na ghadabu yake huwa sana, huzidi ghadabu zake anapotaja nini, bid'a. Vipi leo wakati ambapo bid'a zimeenea na kuwa wazi, atakikana mtu atahadharishe kiasi gani kutokana na wazushi na bid'a? Hili wengi katika Waislamu hawalifahamu, wengi sana. Na kuna wale ambao ni wakati na kati, alwasat alladhi alayhi ahlu sunna alladhina qamu bihi bi'ilmin wa adlin. Ahlu sunna hili jambo wameliweka kwa ilmu na uadilifu wa hali ya juu. Fa'amaluhu fi man yastahiquhu bi nususil wahyain, kumtahadharisha mtu wakamtahadharisha yule anayestahili kutahadharishwa watu naye kwa dalili za Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wafahmi salafi al-ummati salih, na ufahamu wale wema waliotutangulia. Fakanu as'ada an-nas bil haqqi wa arhamahum bil khalqi, ahli sunna wakawa ndio waliojishindia zaidi haki, na wao ndio wakawa wana huruma zaidi kutokamana, au ukiangalia katika watu wote wao ndio wenye huruma zaidi kuonea watu huruma. Kana sallallahu alayhi wasallam harisan ala hidayati ummatihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na hirs na pupa ya hali ya juu katika kuongoza umma wake. Azizan alayhi ma yu'annituhum wa yashuqu alayhim, na nizito kwake yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwaona umma wake wakipata dhiki. Qala Allahu ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Hizi ni sifa nzuri Allah subhanahu wa ta'ala amsifu nazo mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na katika sifa ambazo amemsifu nazo azizun alayhi ma 'anittum, Mtume sallallahu alayhi wa sallam hawataki uzito umma wake, na kukiwa na uzito yeye iwehisi uzito zaidi, ataka usahali kwa umma wake. Wa min hirsihi ala ummatihi annahu lam yatruk baban min abwabil khairi illa dallahum alayhi, na katika hirs na pupa aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuwaongoza umma wake, hakuna mlango wa khairi isipokuwa aliwaelekeza umma wake katika mlango wa khairi. Wa lam yatruk baban min abwabish ash-sharri illa hadharahum minhu, na hakuna mlango wote katika milango ya shari isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwabainishia ule mlango wa shari na kuwatahadharisha kutokamana na mlango wa shari kama ule. Wabayana lahum turuqa itiyani alkhairi wa turuqa ijtinabi alsharri, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaonyesha umma wake njia za khairi ni hizi, zifuateni mtaipata khairi, na njia za kujiepusha na shari ni hizi, zifuateni shari itawaepuka. Wa min dhalika ma jaa an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sayakunu fi akhir ummati nasun yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema sayakunu fi akhir ummati nasun, katika mwisho wa umma wangu kutakuwa na watu, yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, watawahadithia nyinyi na mambo mageni ambayo hamjayasikia nyinyi wala baba zenu. Na mambo mageni haya ni kuwa hayana sanad kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hayakuthubutu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala haimaanishi mageni kuwa wewe ni jahil wasikia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wasema hii babangu alikuwa hajui. La, geni ni yale yaliyokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka na masahaba wake, baadaye akaja baada ya zile karne zilizobora kukazuka mambo ya ajabu ajabu ya bid'ah. Haya ndiyo mageni yanayokusudiwa hapa. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatahadharisha na kusema fa iyyakum wa iyahum. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam atahadharisha kutokana na nani? Na watu wa bid'ah. Atuonya kutokana na watu hao. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-aya huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat al-aya. Akaisoma hii aya fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu, wale waliopinda katika nyoyo zao hutafuta shubuhat, ndio wakatoa ni dalili zao. Qalat Aisha sema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma Allahu fahdharuhum, mtakapowaona wale ambao hufuata mutashabih katika nusus za Qur'ani na Sunna, basi hao ndio waliokusudiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya, jitahadhari nao sana. Fabayana lana nabiyuna sallallahu alayhi wasallam anna tariqa an-najati min al-bid'ah huwa al-hadharu wat-tahdhiru minha واجتنابها واجتناب أهلها وهجرهم. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatubainishia katika hii hadithi kwa njia ya kuokoka kutokana na bid'a, mwanzo ni wewe kuwa na tahadhari, kisha utahadharishe kutokana nini na bid'a na kujiepusha na hizo bid'a na kujiepusha na watu wa bid'a na kuwagura, kukaa kando kabisa kutokamana na watu wa bid'a. Kwa hivyo haya ni mafunzo aliyotufunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni msingi katika misingi ya da'wa ya ahli sunnati wal jamaa, kuwa wao hutahadharisha kutokamana na bid'a na utahadharisha watu kutokamana na wazushi. Nasalullah an yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana 'ilma وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدي ضالة المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.